na Atlantydę. Na cudowny zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Uciekniemy gdzieś daleko stąd. Chodź, zabiorę cię na Atlantydę. Na cudowny zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Uciekniemy gdzieś daleko stąd. Weź moją dłoń, nie zatrzyma nas nic. Przed nami noc, ale musimy iść. Oni kradną nam sny, powiedz mi jak tu żyć. Gdy jutro tak niepewne, daj mi wolność i łyk. Chciałbym zabłądzić, jak pierwszy raz, gdy spojrzałem w twoje oczy. Czyste jak lód, chyba mam już tego dosyć. Czekać na cud, uciekniemy w porze rosy. Nigdy nie wracajmy więcej tu, gdzie tyle bólu i głód. Co mam zrobić, aby przestać czuć? Proszę, kłamij jak znud, jak znud. Niebo za chmurami, ciężki pada grad, łez. Tonę w oceanie, gdzie ten obiecany brzeg. Na pewno leży gdzieś, to tam uciekła nadzieja. Ona ostatnia umiera. Chodź, zabiorę cię na Atlantydę. Na cudowny zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Uciekniemy gdzieś daleko stąd. Chodź, zabiorę cię na Atlantydę. Na cudowny zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Uciekniemy gdzieś daleko stąd. Szukaliśmy szczęścia pisanego na miejsca. Grzechów nie potrafimy nawet wyszeptać. Nie będę klękać, nie zatrują mi serca. Może na obrzeżach piekła leży Mekka. Siebie odnaleźć jeszcze trudniej niż sens, mam sobie żale. Świat od dawna nie jest okej, rzucam na szale. Przyszłe losy zaciskam pięść, z tobą w nieznane na Everest mogę wejść. A ty chodź, a ty chodź, a ty chodź. Chodź za mną tam daleko, to nas uratuje. A ty chodź, a ty chodź. Proszę, musisz mnie zrozumieć. Czas ucieka za plecami, płonie świat jaki znasz. Nie oglądaj się za ramię, ja w siłę za mnie płaczę. I cokolwiek się nie stanie, kochanie, na mnie patrz. Nie będziemy się już bać, zamknij oczy i skaczej. Chodź, zabiorę cię na Atlantydę. Na cudowny zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Uciekniemy gdzieś daleko stąd. Chodź, zabiorę cię na Atlantydę. Na cudowny zatopiony ląd. Zaryzykuj, chociaż może zginiesz. Uciekniemy gdzieś daleko stąd.